1-2, 1-2. Halló. Szóval üdvözlünk mindenkit, ahogy nem tudom, hogy hányan vannak köztetek olyanok, akik egyébként a Gamer365 podcastjét hallgatjátok. Tradicionálisan úgy szoktunk beköszönni, hogy sziasztok, dudák. Amit most talán lehet meg is lehetne magyarázni, hogy miért dudák. Hát azért, mert dudák, Liquidnek, a főszerkesztőnknek ez egy ilyen játékos szófordulata, de hogy miért is vagyunk itt, azért, mert egy kicsit talán szűkösebb időkeretünk van, pontosan azért, mert egy fantasztikus egyéb előadások és programok miatt csúszásban van az egész rendezvény, de megpróbáljuk egy picit rövidebbre fogni, és elmondani nektek mindazt, amivel készültünk nektek. És hát egy retro típusú rendezvény, Save Game, a mai téma főként a retro, és hát voltak olvasói kérdéseink a fórumunkban, megpróbálunk ezekre is válaszolni. És akik itt vannak közöttünk, Simon Klára, Siklara, sziasztok! Simon Klári, akit megkérek mindhármatokat, hogy így beszéljetek a mikrofonban, mert különben nem fog hallatszódni. Stingi már a beatboxolást el is kezdte. Abszolút, sziasztok! Csere Krisztián Gábor, Stinger. És Géci Attila Mackó, úgyhogy ez a, hát szerintem szűkös 3-4 óra arról fog szólni, hogy az agymenésünket fogjátok hallgatni mindenféle retro témáról. De mivel Stinger, ugye ennek az egész rendezvénynek az egyik, hát hogy mondjam, mozgató rugója, motorja volt, egy kicsit mesélj nekünk erről, Stingy. Mi is ez a Save Game? Én itt vagyok már gyakorlatilag reggel óta, de keveset volt ez önreklámozva ez a dolog, pedig nagyon jó az, ami itt történik, srácok. Tehát, igen, itt a szervezők mutogatják, hogy persze, de tényleg ez egy nagy dolog. Stingy, hogyan jött az ötlet, hogy alakult ki, mennyi munka volt vele, és így széttekintve a tömegen elégedettek vagytok-e, úgymond a Save Game jelenlegi státuszával? Hát azt kell mondanom, hogy ahogy így körültekintek így a teremben, szerintem azt elmondhatom, hogy nagyon-nagyon elégedettek vagyunk a jelenlegi helyzetet tekintve. Nem is gondoltuk volna, hogy ennyi ember el fog jönni, és ennyi embert érdekel a független videójáték kiállításunk. Ez régóta fogalmazódott már ebben a csapatban, hogy kellene csinálni egy olyan Magyarországon, úgymond nem az, hogy egyedülálló, hanem olyan útmutató jellegű rendezvényt, amelyben ennek a szénának, a magyarországi szénának a különböző stílus képviselői, tehát a magyar játékfejlesztők, a retrokedvelők, a VR technológia, a youtuberek, illetve minden mai modern gaming irányzat, az képviselni tudja magát, meg tudja mutatni ezt a világot azoknak az embereknek is, illetve azoknak a remélhetőleg leendő játékosoknak, akik még nem ismerik aktívan ezt az egész közösséget, és szerintem ez egy remek lehetőség arra, hogy itt gyakorlatilag kapcsolatok szülessenek, megismerjük a résztvevőket, a független játékfejlesztőket például, akiknek a standjait láthatjátok, illetve kipróbálnak. Milyen standok vannak itt, Stingy? Egy kicsit így foglaljuk össze, mit láthatnak a főkapun beérkező emberek? A macska kiállításon kívül persze, amire kismillióan állnak sorba, de most nem a macskákra vagyunk kíváncsiak, hanem a pixelekre és a chiptune hangzásra. Így van, tehát a cicanyávogás árnyékában itt azért villódzó fényekkel is lehet találkozni, hogyha bejöttök, akkor láthatjátok egyből a Playmania standja körüli VR világ képviselőit, illetve kipróbálhatjátok ezeket az új trendeket. Ha jöttök a színpad felé a jobb oldalon, sorra láthatjátok a magyar indie játékfejlesztők jobbnál jobb játékait. Én mindenképpen javaslom mindenkinek, hogy menjen oda, beszélgessen a fejlesztő srácokkal, hiszen nem sokszor adódik olyan lehetőség, hogy a fejlesztőkkel direktben beszélgethettek. Ugye kim van a Heavy Gear Assault, kim van a Mace, Angels Walk Silently, ha jól emlékszem a címére, ami egy Cthulhu-s kalandjáték. Szóval egészen sok mindent, ilyen minden alkimista labor, régi old school VR sisak és az új VR sisakok is itt vannak. Lehet vásárolni, nem mondom melyik üzletnél, mert nem kaptam elég kedvezményt ahhoz, hogy a nevüket bemondjam. És hát lehet szintén, ugye Playmania-nál, ha jól emlékszem, egy Dr. Mario kompón is versenyezni egy PS4-ért. Na de miután letudtuk a kötelező köröket? Retro. Volt már egy podcastünk, és nem is egy podcastben beszéltünk már a retróról, de szerintem így, hogy ez pláne, hogy ilyen nagy zsibogó tömeg van mögöttünk, mondjuk Klári, ugye te sem ma kezdted a videójátékot, mi volt az első olyan videójátékos élményed, aminél úgy tudtad, hogy na innentől kezdve játékos ember leszel, vagy játékos asszony? Ez egy egész nehéz kérdés, de én nekem a legkorábbi játékos emlékeim, amikre úgy még tényleg elég élesen emlékszem, azok még 3.86-on kezdődtek, tehát én alapvetően... Tehát a PC-n kezdted alapvetően az ipart? Alapvetően PC-n játszottam mindig, és a DOS játékok, amiket apukám hazahozott a munkahelyéről, flopikon, azok forogtak nálunk. És emlékszel, hogy mi volt az első játék? Ami... Persze, hát akkor úgy hívtuk, hogy az ősemberes. Prehistoric. A pre-kettő, a kettő, és a kettő. Utána aztán az első. Hát azért a kettő az már egy ilyen fejlettebb dolog volt, ugye, ha jól emlékszem, Amigára, Super Nintendo-ra, Game Boy-ra, mindenféle platformra megjelent, és... Egyébként nekem is egy ilyesmi élményem volt, hogy apukám hazahozott egy munkagépet, és azon a Ski or Die volt az első, amit így azt a büdös mindenségit, de jó. De ezzel párhuzamosan a Commodore is ott volt nálunk. Commodore, valaki, Stingy? Én felülicitálom, nekem egy Pong volt az első. De az a videótól jellegű, az a hazai utánzat. Így van. Hát gyakorlatilag igen, ez a mi saját Pongunk volt, úgymond. Volt rajta ilyen faltenisz, meg hoki, meg nem. Nagyon jól emlékszem rá, hogy 7 játék volt rajta, és igazából ilyen minimális dolgokban különbözött. Az egyiknél visszapattant a golyó, a másiknál nem pattant vissza. Az egyiknél mondjuk 2 cm-es volt a csík, a másiknál 3. Akkoriban ezek jelentették a nehézségi szintet. És fekete-fehér volt, ha jól emlékszem. Tehát aki így mostanában becsöppen a videójátékba, és azt látja, hogy egy Call of Duty-ba gyakorlatilag iszonyatosan kidolgozott űrkatonák lövik egymást, gyakorlatilag motion capture-ölt, sőt arc capture-ölt színészeknek az arcával. Hát visszautó, nem kell 30 év, de ha nagyjából utazzunk vissza 30 évet, és fekete-fehér vonalakat terelgettünk, és fantasztikus élmény volt akkor is. És terelgethettek most is, hiszen a Pongot megtaláljátok a Rega meg standnak a végén, ki van állítva, ki lehet próbálni. És Klári, konzolos, mert hogy nem csak PC-s, tudjuk rólad egyébként, olvasóink is tudják, hogy nagy PC-fan vagy, de azért a konzolok világában is kirándulásokat tettél. Mi volt az első konzolod, amit úgy, hú, konzol? Na, ilyen téren nekem nagyon durva elmaradásaim voltak nagyon-nagyon sok éven át, és én rendszerint a barátokhoz járkáltam át, hogy PlayStation összhessek, meg PlayStation 2-zzek, meg Xboxozzak. Úgyhogy én bevallom őszintén, hogy már majdnem 2010 volt, amikor én már akkor egy kicsit ilyen retro jelleggel vettem magamnak végre egy PS2-t, meg egy GameCube-ot, ami egyébként itt van a pultunkon, tehát ti is kipróbálhatjátok. Szóval Klárinak az eredeti GameCube-ját lehet kipróbálni, ha valaki mégiscsak arra vetemedne. De arról nem is beszél, hogy egy valódi gamer girl-nek a relikvia számba menő. Nem megyünk bele, Klári. De egyébként, tehát hogy én, nekem már nagyon fura volt 2010-ben is, amikor azért már gondoljatok bele, az nem volt annyira régen. Akkor mentem vissza és pótoltam ilyen 2000, tehát mondjuk a PlayStation 2 megjelenésekor megjelent jó 10 éves játékokat. És őszintén szóval nem éreztem azt, hogy a játékélmény bármit is csorbult volna attól, hogy tényleg így technikai szempontból már össze nem lehetett hasonlítani az akkori játékokkal. Tehát én azt gondolom, hogy a retro dolgok, a retro játékok, és ez most nem szükségszerűen a 2000 környéki, hanem akár itt, amiket látunk a teremben, sokkal régebbi játékokról is elmondható, hogy valahogy nem fog rajtuk az idő, tehát... Ez egyébként egy csalóka dolog, mert szerintem sokan úgy vagytok vele, hogy mit tudom én, 10-15 éve játszottunk régi klasszikus Super Nintendo-s játékokkal. Azért én úgy vagyok, hogy leülök egyik-másik elé, és úgy megrökönyödök, hogy hú, bakker, ez azért... Ettől azért jobbra emlékeztem. Tehát egyrészt az idő az szerintem megszépítheti a retro játékok emlékét, úgymond. Tehát most ez a NES Mini is 30 ugye előre telepített játékkal, hát egyik jobb, mint a másik. De azért van közt egyik másik program, tényleg, hogy mondjam, mai szemmel azért nem töltenék órákat velük. Valószínűleg egyébként hogy magát az élményt keresi az ember szerintem leginkább, illetve a múltbéli emlékeit, hiszen az első emlékem nekem azt hiszem videójátékról, ugye mondtam, hogy a Pong volt, viszont az első saját konzolom az egy ilyen Atari 2600 klón volt, egész délutánokat játszottam végig vele, utána jött ugye a NES, és emlékszem rá, hogy amikor annak idején megláttam ezeket a nagy klasszikusokat, mint az akkori Zelda, illetve a... Metroidű! Csak a Metroidot, igen. Metroidű! És most leülnék elé, akármennyire is szeretem ezeket a franchise-okat, már nem vinne rá szerintem a lélek arra, hogy még egyszer végig pörgessem. De ettől függetlenül nagyon nagy élmény mindegyik. És hát ugye beszélünk erről, hogy az idő megszépíti, azért vannak azok a klasszikusok, és láttam itt valamelyik gépen a Final Fight-ot, akkor nálunk Street Fighter, meg Killer Instinct megy, ami viszont ma is leülsz el, és hú, ez viszont úgy össze van rakva, és olyan alapok vannak, hogy lehet, hogy ma már picit primitívnek tűnik, viszont az irányítás, a látvány, a zene egy olyan egybefüggő élménycsomagot ad, hogyha ezt így ma kiadják, akkor gyakorlatilag működik a dolog. És ezért is lehet az, hogy például az indie fejlesztők konkrétan rámennek erre, hogy egy Shovel Knight-tal meg örvendeztessenek meg minket, ami egy NES stílusú játék. Így van, igen, mert gyakorlatilag itt maga a mechanika az, ami eladja a játékot. Az akkori klasszikus játékmenet, illetve az akkori stílusteremtő dolgok, azok a mai napig működnek. Ugye sokszor beszélünk arról, hogy bizonyos mai modern játékok nem elég változatosak, nem elég immerzívek, nincs bennük elég innováció, gyakorlatilag azért nincsen bennük, mert a fejlesztők jelentős többsége az igazából máshol. Tisztelet a kivételnek, és az indie szcéna pont ezért olyan nagyon erős, mert nagyon sok egyedi kreatív ötletet építenek rá a régi klasszikus játékmenetre. Egy kicsit ugyanazokat a köröket futjuk egyébként, amit ennél a retrónál mindig mindenki elővesz. Én azt mondom, hogy próbáljuk a beszélgetést olyan irányba terelni, hogy néhány ilyen érdekes egyéni élmény, aztán készüljünk fel arra, közben látom, hogy itt megjelentek a színpad környékén olyan kollégák, akiknek a véleményére kifejezetten kíváncsi leszek majd, úgyhogy picit bevonjuk majd a közönséget messzire. Is. Szóval arra lennék kíváncsi első körben, és azt majd ugye a közönség véleményét már egy kicsit aktualizált játékokkal kapcsolatban is meg fogjuk kérdezni, hogy nektek volt-e olyan retro játékélményetek, ami egy kicsit áttöri azt a bizonyos tévéképernyőt, és esetleg egy nagyobb volumenű házi buli, egy valami olyan berédzselés, ahol összetörtétek a tévét, egy rosszul sikerült, mit tudom én, Mortal Kombat kör után. Tehát van-e olyan élményetek ezekkel a régi játékokkal kapcsolatban, ami így kilép a szokásos, hú, de jó volt, szép volt, jó volt, most megint jó tiszteletkörökön. Klári? Nekem ezen gondolkozni kell, de mondjuk ami így azonnal beugrik az érzelmi túltöltődés témakörről, az a Mortal Kombatnek a negyedik része, amit hát öcseimmel játszottunk előszeretettel egymás ellen. De nem élőbe, tehát nem öcsédnek a karját tépted le. Pont erre vagyok kíváncsi, ezen szaftos részletekre. Na, tehát ugye volt a Mortal Kombat című film, nem annyira, hogy mondjam, egy nagyszerű alkotás, de hát azt így gyerekként borzasztóan imádtuk, úgyhogy utána minden Mortal Kombat-en nagyon lelkesen végigverekedtük magunkat, és a negyedik volt az, amit már számítógépen ugye így egymás mellett ülve egyikünk a billentyűzet egyik oldalán, másik a másik oldalán nyomkodott, és hát ott olyan volt, hogy ugye, ha gyorsan nyomkodtad, akkor összeakadtak a dolgok, és akkor valamelyik karakter lebénult, vagy nem mozdult, és a másik meg ütötte, ahol csak érte. Na hát ilyenkor volt olyan, hogy én általában elég nyugodt voltam, de drága öcseim így verték ököllel a billentyűzetet, meg repültek a gombok mindenfelé. Daryl Tournament Spielen, ugye volt az a klasszikus videó. Csak, és ez azért volt ciki, mert akkor még így nem volt dedikált játékgépünk otthon, hanem ez volt a család számítógépe, amin a szüleim dolgoztak, meg egyebek. És hát elég kínos volt, amikor ugye játék miatt este mondjuk keresni kellett az asztal alatt, hogy hova repült a kontroll billentyű, vagy a shift, szóval ilyenek voltak, de egyébként nem ilyen kontroller törés, meg komolyabb csapkodás nem. Kontroller törés az nálunk sem volt, de emlékszem, hogy Rehinnél így, aki ismeri, ugye a szerkesztőnk volt, hogy sorozatban repkedtek a kontrollerek a Star Fox első részénél. Tehát ott emlékszem, hogy ott azért voltak gondok, egyébként az orromban most is érzem a békönös koktélkréker illatát, amit egyébként Star Fox-ozás közben az arcunkba tömtünk. De ettől egy talán kevésbé izgalmas történet, hogy én kétszer voltam videójátéktól nagyon rosszul gyerekként. Az egyik az, amikor a Doom első részét így először kipróbáltam, és az ember azért a Doom első részén mondjuk 10 évesen úgy hajlamos ráfüggeni, pláne ha visszatekerjük az időkerekét mondjuk 20 évvel, akkor azért ez egy újszerű látvány volt, egy újszerű olyan élmény típus, amit előtte nem kaptál meg ezt az immerzív belső nézetű lövöldét. Lehet, hogy ezt már elmeséltem, de ez talán érdekes most is. Egy éjszakát nem tudtam végigaludni gyerekként, mert folyamatosan a szemem előtt imbolygott úgymond a pisztoly meg a folyosó, tehát ez egy olyan erős vizuális élmény volt. A másik pedig szintén a Mortal Kombathoz kapcsolódik, mikor életemben először normál nehézségi fokozaton eljutottam góróig, annyira felpörögtem, hogy hőemelkedéses lettem, és így ki kellett feküdnöm, mert egyszerűen így úgy felspanolt az egész így kisgyerekként, hogy hát olvasztus mondom, hogy teljesen fájt a fejem, meg ott minden bajom volt, úgyhogy csak óvatosan a játékkal a gyerekek. Stinginek, vagy Klári, mondjad. Bocsánat, nekem erről a rosszul lettél dologról eszembe jutott, hogy nálunk apukám lett egyszer rosszul a videójátékoktól, ugyanis amikor végre beszereztünk egy hangkártyát a 486-osba, és ő akkor hallotta meg először, hogy mivel ott is... Kitépik a gerincét a Scorpionnak, nem? Nem, hanem ugye addig csak ez a MIDI, ez a prüttyögés ment mindig, amikor mondjuk Wolf 3D-ztünk, és akkor egyszer egyik alkalommal megint éppen sokadjára eljutottam Hitlerig, és akkor ugye ott beköszönt, hogy... Guten Tag, valami ilyesmi, a Wolfenstein 3D-nek az ominózus főellenség harca. Ja nem, azt, amikor megölöd, ugye mondja, hogy ja, Eva auf Wiedersehen. Ja, valami. És az volt az a pont, amikor így apám fölállt az asztalától, és odajött, hogy te jó Isten, gyerekek, mivel játszotok itt? Hát igen, egy kicsit most én is megijedtem, hogy a 18-as karikát itt ki kell tennünk, milyen téma fele fogod elvinni a beszélgetésre. Nem, visszamellem. Hála jó égnek, nem? Stingy neked? Nekem joystick törésem volt az első. Na, de az azt szerintem mindenki, milyen joystickot? Quickshot? Quickshotot, igen. Hát azok törtek maguktól is, az hát a baj. Hát az igazság, hogy én abból is a brutálisabb verziót törtem szét, ami elég masszívra sikeredett, mert fémből volt a belseje. Ez a Turrican-nél volt, C64-en. Klasszikus. Klasszikus. Ugye platformer. Mondják egyébként a Turrican-re, hogy ilyen Metroid koppintás. Hát mert az is. Hát, maga a játékmenet az is sokkal lineárisabb, mint a Metroid. Max az irányítás, meg a vizuális dolgok azok, amik metroidosak. Láttam egy interjút egyszer Manfred Renzel, aki az egyik fő level designer volt a játékban, és ő említette azt, hogy igen, nagyon-nagyon sok inspirációt merítettek ebből, tehát amikor így összeguró golyóvá, meg az a lézer, az a grapple hook, tehát sok minden benne volt. De a Turrican volt az, amiben én joystickot törtem először, meg másodszor is. Aztán... Azt hiszem a boss előtt volt, ugye érdekes, mert a Turrican szerintem 10-ből 9 ember mindig cheat kódokkal játszotta, mert nem tudta végig nyomni. Csak te nem Stingy, mert te egy hős vagy, egy hero. Én egy kőkemény vagyok, igen. Na, tehát én is végigjátszottam sokszor ugye cheat kóddal, aztán nekiestem úgy, hogy már pedig én ezt meg tudom csinálni. Hát igen, két joystick bántad, de sikerült. Ez volt az első ilyen élmény. A második élmény az örök nagy klasszikus a Nintendo GameCube-os Metroid Prime-nál volt. Közvetlenül Metroid Prime előtt Meta Ridley-t kell legyőzni, és hát gyakorlatilag az az első-második alkalom milyen másfél órás csata volt egy próbálkozásra, mert azt tudtam, hogy hogyan kell mondjuk védekezni és kitérni a támadások előtt, de nem jöttem rá arra a technikára, hogy hogyan tudok egyáltalán sebezni rajta. Ez egyébként egy érdekes dolog, mert ez a Metroid Prime, ha valaki ugye ismeri, ez a GameCube-os 3D-s FPS remake-je volt a régi klasszikus Metroid szériának, az a fő ellenségharc az nagyon-nagyon durva volt, és ezt mindenki úgy emlegeti, hogy fú, életem egyik legdurvább pillanata, de már talán kevésbé retro. Már kevésbé retro, így van. De azért még mindig elfér a retro kategóriába. Én azt mondom, hogy egy picit, mert az idő halad, és ugye nekünk meg át kell adni a terepet hamarosan egy másik csapatnak, még azért van időnk, de voltak olvasói kérdések, és hát közvetlenül ugye a Kurens, tehát a 2017-es videójátékipar helyzetéről is kérdezgettek minket olvasóink, és az egyik az egy nagyon érdekes kérdés volt, hogy nekünk mi a véleményünk arról, hogy gyakorlatilag az ilyen játékokban fellelhető mikrotranzakciók, amivel mondjuk fegyvert, páncélt, nem tudom, most nagyon ugrottunk egyébként a Turrican-tól ugye 2017-es ugye Call of Duty-ig, de kérdés az volt, hogy ezekből a apró mikrotranzakciós dolgokból, még AAA rendesen fizetős játékoknál is, több pénz folyik be lassan, mint mondjuk a DLC-kből. Egyrészt ugye a DLC-ket már sokszor kibeszéltük, hogy hát nem örülünk annak, hogy gyakorlatilag olyan tartalmakat adnak plusz pénzeké kifizettetni velünk, ami valamikor még talán a játéknak az alapforgatókönyvében szerepelt. Tehát ez már egy sokszor kitárgyalt téma, de mi a helyzet a mikrotranszakciókról? Szoktatok-e venni egyébként ilyen boost cardokat, szoktatok-e venni a kodhoz új fegyvercsomagot, droppokat, nem tudom, milyen chesteket, ugye ez egy óriási biznisz manapság. Szerintem ez iszonyúan játékos és játékfüggő abban a tekintetben, hogy ugye például most magamból indulok ki, engem az egész teljesen hidegen hagy, de ennek az egyik oka, hogy én például nem overwatchozok, vagy diablózok, vagy tehát nem játszom igazán olyan játékokkal, amiben van egyáltalán mikrotranzakció. Csak ugye pont ezzel nem vagyok egyébként egyedül, és ezért keltett olyan nagy felhördülést például tavaly az új Deus Ex, a Mankind Divided-nél, hogy manapság már néha ilyen nem is multiplayer, hanem ilyen inkább single playerre kihegyezett játékokba is néha így kimondottan erőltetve bele szuszakolják a készítők. Igen, vegyél valódi pénzért a játékban előforduló pénznemet azért, hogy ott meg tud belőle venni a fegyvert. Igen, de ugyanakkor meg pont a napokban olvastam erről egy cikket, az egyik külföldi oldalon az egyik újságíró srác mesélte el a saját tapasztalatait, hogy ő, mint Overwatch játékos, egy csomó ideig nem foglalkozott a kérdéssel. Tehát ilyen mikrotranszakció szűz volt az illető, hogy ilyen nagyon... És egyszer esett abba a hibába, hogy na jó, hát egyszer élünk, miért ne, ki kéne próbálni, vett magának valamilyen loot boxot, vagy én nem tudom ott mi van, amit ugye, ha kinyitsz, akkor a karaktereidnek kapsz valami új ruhát, tetkót, fogalmam sincs, én nem is értek ez annyira. De és azóta nincs megállás. Arról szólt, igen, a cikk, hogy ebben ez a kicsit mint a drog, hogy hát ugye, vagy mint a kinder tojás a gyerekeknél, hogy sose tudod, vagy csomó esetben nem tudod, hogy mit is veszel, hanem szépen kinyitod azt a virtuális dobozt, és ha nem az van benne, amit szerettél akkor volna, veszel még egyet, akkor veszel esetleg még egyet, meg még egyet. Tehát kicsit olyan ez tényleg, mint a kinder tojás vagy a kaparós sorsjegy, így virtuálisan. Stingy, te ezeket a kinder tojásokat szoktad vásárolni a kedvenc játékaidban? Kinder tojásokat? Tudom, hogy te más tojás... Na mindegy, ebben ne menjünk a más... Story DLC-ket szoktam venni néha. De ezt is csak azoknál a játékoknál, ahol tényleg komoly tartalom van mögé rakva, és nem egy fél órás kampány. Amelyiként azt gondolom, hogy ha egy játékfejlesztő ez mellett dönt, még mindig van arra lehetősége, hogy olyan megoldást találjon ki a játékában, hogy mondjuk hosszabb idő befektetésével el lehessen érni ezeket a dolgokat, de sokszor találkozom most már olyanokkal, olyan játékokkal, és főleg itt a letölthető cuccokra gondolok, smart appokra, ilyesmire, ugye tableten, meg telefonon történt játékokra, hogy nem is tudsz érdemileg előrelépni egy játékban, hogyha nem kezded el kényszerszerűen használni a mikrotranszakciókat, nem kezded el vásárolni ezeket a kontenteket. Ez az egyik. A másik pedig az a teljesítménycentrikus játékok, mint ezekben is nagyon-nagyon sokféle létezik, amikor kompetitíven játszatok, vagy kooperatívan játszatok valamit, akár az interneten, akár klánban, bárhogy máshogy, és hogyha egy-két napot kiesel, egyszerűen nem tudsz lépést tartani a többiekkel, ez esetben sok ember nyúl tényleg ezekhez a mikrotranszakciókhoz, vesz egy-két booster pakot, ó, megvan 30, nem tudom hány szinten, megvannak a legjobb cuccaim, és mehetek már is megint a csatába. Tehát az eléggé ilyen függőséget okoz. Az igazság egyébként, hogy a kiadók oldaláról teljesen egyértelmű a dolog, tehát ők sem a játékosok kegyei és a sajtónak a megfelelő zöld értékeléseit csinálják a játékot, hanem azért, mert meg akarnak belőle, ugye, ha nem is gazdagodni, de egy üzletszerű tevékenységet próbálnak folytatni, ebbe pedig kiválóan illeszkedik ez a kinder tojás modell, hogy az ember befizet ezekre a dolgokra. Na most ez ugye személyes véleményem a dologról az, hogy én ebbe nem akarok beleszállni, és igazából féltem azt a generációt egy kicsit, aki mondjuk tőlünk 10-20 vagy akár hát 30 évvel nem is, de 20 évvel fiatalabb, mert ők, ha leülnek most játszani, a számukra ez teljesen alapvető dolog, hogy egy játékban ezek a pénzlehúzó dolgok, hogy úgyis mondjam, be vannak építve. És mi lesz itt 5 év múlva, mi lesz 10 év múlva? Tehát nem szeretném, hogy elérkezzen az a pillanat, hogy mondjuk az első chapter végén mikrotranszakcióval kelljen megvennem, vagy 30 órán keresztül kelljen kifarmolnom azt a fegyvert, amivel legyűzhetem a chapter 1 végén lévő boss. Tehát addig egyébként rendben van ez a dolog szerintem, amíg a single játékokban nem tudunk eljutni a játék végén, vagy hogy nincs erre szükség, úgymond nem vagy rákényszerítve. Most van egyébként ezzel szemben egy pozitív példa is, amit imádok felhozni, Titanfall 2, ahol annak ellenére, hogy ugye a játék, a Titanfall 2 egy kicsit elhasalt így a kasszáknál egy Battlefield 1 és egy Call of Duty között, a kiadó már az elején leszögezte, hogy olyan fizetős DLC-ket, mikrotranszakciós dolgokat nem szeretnének betenni, ami nagyon-nagyon így ilyen hiéna és hogy hívják azt a madarat, ami a sivatagba köröz, a keselyű. Tehát, hogy nem próbálnak ilyen keselyű módon rárepülni a játékosok pénztárcájára. Ennek ellenére a játék nem túl nagy siker, hát bízunk benne, hogy a lehető leginkább ebbe az irányba fog elmenni az ipar, ugyanis a játékosok is egy ponton túl lehet, hogy azt fogják mondani, hogy fityisz. Igen. Nektek, kedves kiadók. Egy dolgot szeretnék hozzátenni, azért vannak még olyan klasszikus kiadók, fejlesztők, amelyek még nem dőltek be ennek nagyon, és a játékaik azt mondanám 99%-ában nem, hogy fizetős tartalmat, még DLC-sen nagyon generálnak, mert egyszerűen nincsen rá szükségben, annyi content van az alapjátékban, és ez a cég, ez a Nintendo. Sok esetben a Nintendo játékok gyakorlatilag alapból már olyan mennyiséget generálnak szavatosság tekintetében, hogy nincsen szükség DLC-ke. Persze itt is vannak azért jó példák. Megnézed a Fire Emblemet, egész jó DLC-ket lehet hozzávenni, de itt meg az ár olyan alacsony, hogy azt mondod, hogy kifizetem azt az $1 azért a plusz néhány óráért. Klári? Meg ugye nekem mindig a jó, egy kicsit a kedvenceim felé húz a kezem, de mindig a lengyel testvérek a CD Projekt Red jut eszembe, akik ugye a Witcher 3-hoz adtak nagyon sokáig, ugye, hát ők is mindenféle ingyenes DLC-t, tehát semmi extra tartalmat nem kellett neked külön pénzért megvenni a játékon belül. És igaz, hogy utána kiadtak két nagyobb kiegészítőt, de azok meg ugye kvázi nem is DLC-k voltak, hanem még egy ilyen jó 30-40 órányi tartalmat a fő sztorihoz opcionálisan hozzácsapó. Hát, ezek voltak régen az expansion setek. Így van, tehát hogy gyakorlatilag ők egy picit visszahozták ezt az expansion dolgot, és ott meg boldogan kifizette az ember azt a nem tudom én 10-10, nem azért többbe került az szerintem, lehet, hogy ilyen 10 000. De még 10 000... akkor sem egy teljes játékára volt. Tehát azt igen, mondod, tehát hogy gyakorlatilag ők kiegészítő címen kiadtak még két akkora tartalmú játékot, hogy az effektíve önállóan is megállta volna a helyét. Na, szerintem ezeket a témákat alapvetően kibeszéltünk, és Stingy, te már így pedzegetted egy kicsit a Nintendo-t, és a Nintendo Switch ügyében tartanánk szerintem itt egy kis ilyen, hát ha nem is közvéleménykutatás, de itt látom, hogy a közönség soraiban két vagy három olyan fórumozónk, prominens fórumozónk is itt van, akiknek hát én személy szerint kíváncsi lennék a véleményére, és hát szerintem gyertek Kumite és Reptile, egyikőjük már menekül, ő már kifele megy, de azért Reptile véleményére nagyon is kíváncsiak lennénk, szerintem gyere fel a színpadra nyugodtan. Aki nem ismerné még a kollégát, ő volt már egy kerekasztal beszélgetésen egy korábbi hasonló rendezvényen, és azt érdemes róla tudni, hogy egyébként kurens videójáték fejlesztésben, engine programozás és egyéb tekintetben is alaposan kiművelt emberről van szó. Balázs, egy pár mondatban, szóban be tudsz mutatkozni nekünk? Megrettemve állsz itt a színpadon, pedig egyébként igazából szakmabeli vagy, tehát ez... Nem vagyok a szerepeléshez hozzászokva. Sziasztok, Vasari Balázs vagyok. Ahogy már bekonferáltak, játékfejlesztéssel foglalkozom, egészen pontosan engine fejlesztő vagyok, én már, nem is tudom, 98 óta dolgoztam a Digital Reality-nél, a Imperium Galactica-n, meg Hegemónián, meg ilyesmin, utána a Sony-nál, Killzone 2-n, SingStar-on, ezt esetleg... Ilyesmi dolgokon is dolgoztál, ezt nem is tudtuk rólad. Na, hát ezért jó, hogy itt vagy közöttünk és beszélsz. Szerintem egyébként így, vagy nem tudom, hogy ülünk, állunk, ahogy kényelmesebb, de Balázs ül, úgyhogy akkor szerintem üljünk le mi is így kényelmesebb. Stingy felvezette itt az előbb, hogy Nintendo Switch. Kíváncsi, egyrészt egy olyan dologról van szó, ami napokon, vagy azt mondom inkább, hogy egy pár hónap, mert mikor van pontosan a megjelenés? Március elején. Március elején, tehát igazából tényleg napokon belül a boltok polcaira kerül az új Nintendo masina, és eléggé megosztja a gamer társadalmat. Vannak, akik így iszonyatosan pörögnek rajta, hogy hú, ez a világ legjobb dolga lesz. Vannak, akik kicsit szkeptikusabbak. Ahogy mondtad, ez már nem titok, hogy te dolgoztál ezzel a masinával. Titok? Nem titok. Hát ha titok is lett volna, most már elmondtad. Mindegy, akkor off the record, mert kivágjuk majd ezt így be. De a lényeg az, hogy nem is ezzel a masinával, de nagyjából ismered, hogy mi van a gép belsejében. Egy fejlesztőként most tegyük fel, hogy csak papíron láttad a specifikációkat. Igen. A papír alapon megtanulható vagy feltárható dolgok alapján milyen pozícióba lövöd be a piacon ezt a gépet? Erre lennék kíváncsi. Hát... Igazából, hogyha lenne is ilyen fejlesztőrendszerem, akkor ugye nem beszélhetnék a specifikációról, főleg a Nintendo Magyarország előtt a színpadon. Hogyha a Digital Foundry-nak, ami egy nagy ilyen technikai oldal, szóval hogyha figyelembe veszük azt, amit ők spekulálnak a hardware-ről, és tegyük fel, hogy ez tökéletesen igaz, amit leírtak, akkor a Nintendo Switch az egy nagyon erős hordozható konzol, és egy a mostani generációt alulról még nem, tehát mondjuk súroló asztali konzol. Mondjuk de úgy súrolja alulról, alulról, hogyha alárakod, vagy hogy mit mondtál, de mindegy, ez csak egy... Sámli kell hozzá. Sámli, nem. Szerintem nem is ez a lényeg. Valószínűleg, hogy aki szereti a Nintendo játékokat, a jellegzetesen Nintendo karaktereket, Mario-t, a Metroidot, a Zeldát, Breath of the Wild, ugye, ami egy akkor, csodálatos... Így van, akkor neki nem lesz annyira lényeg az, hogy mi a specifikáció a hardvernek. Ezek a játékok csak ezen a gépen lesznek elérhetők. Száthoz. Csak ezen a gépen lesznek elérhetők. Arra teljesen jó lesz, amire szánták, hogy jó pofa, jellegzetesen Nintendo játékokat lehet rajta a gyártani. És ami nagyon fontos dolog, amit kimondtál, hogy lehetséges az, hogy ez inkább egy handheld platform lesz. Tehát ugye sokan úgy pozícionálják ezt a dolgot, hogy otthon játszol vele, és akkor így magaddal viheted arra a pár órára, amíg az aksi tartja. Tehát handheld szempontból talán ez nem egy olyan jó koncepció, hogy rövid ideig viheted magaddal a nagyon jól kinéző játékot. Hát az az igazság, hogy az pár órás akkumulátoridő amúgy is jellemző volt azért az elmúlt idők hordozható. Igazad van, mert a 3DS is ugye... Így van, az is úgy indult. A új 3DS-ek azért jobbak. Én fejlesztőként alapvetően hordozható gépként tekintek a Switch-re, hiszen nekem úgy kell megcsinálni a dolgokat, hogy hordozhatóan is jó legyen a játék. És általában egyszerűbb úgy, hogy ha hordozhatóan jó a játék, akkor valószínűleg bedokkolva ugyanazzal a kvázi, ugyanazzal a kontrollerrel is ugyanolyan jó lesz. Fordítva nem feltétlenül. Tehát, hogyha hagyatkozom arra, hogy egy játékos mondjuk 20 órát üljön a gép előtt folyamatosan, akkor az hordozhatóan nem lesz akkora élmény. Nyilván lesznek a játékok a Switch-re, amik kifejezetten otthoni használatra, például a Skyrim port, az valószínűleg nem arra lesz kitalálva, hogy a villamoson... Hát igen, nem, tehát tipikusan a metrón nem a Skyrimnek a barlangjait akarom, meg a hegycsúcsait akarom járni. Viszont egy Mario-val lehet, hogy játszanék tök szívesen, és hát ahogy mondtad, ugye ez a gép, ez tényleg az... Ha Mario-zni akarsz, akkor azon túl, hogy az iPhone-odra letöltöd most már az alacsonyabb rendű Mario játékot, a rendes Mario-val Switch-en fogsz tudni játszani. A videók alapján egyébként pont az a Mario szerintem iszonyatosan jól néz ki, tehát abszolút oda lehet tenni a mai játékok mellé. Nyilván a Mario saját hangulatával, saját játék, hogy mondjam, ilyen művészeti vezetési dizájnjával. Neked mi a véleményed erről? Tehát ez az új Mario játék, ez tényleg így fog kinézni a Switch-en, vagy előfordulhat, hogy mégse? Nekem van egy gyanúm, hogy ez egy kicsit egy ilyen felboostolt verziót mutogatott a Nintendo. Nem. A Nintendo nem jellemző egyébként. Tényleg nem jellemző. És szerintem pontosan ugyanazt fogja kapni a játékos, mint amit most láttál a trailerben. Az egyébként szakmai oldalról közelítve teljesen elképzelhető, tehát a technológia, tehát a bemutatott trailerben a technológia teljesen megfelel annak, ami akár lehet a valódi Switch hardware is. De mondom, eddig nem volt jellemző a Nintendo-ra, hogy tupírozza úgymond a gameplay. Így van, tehát ugye szoktuk mondani, hogy van néhány olyan kiadó, akik úgy adják ki a trélereiket, videóikat, hogy mondjuk lerenderelik 4x felbontáson, aztán visszakonvertálják mondjuk 1080p-re, bekapcsolnak olyan grafikai állítókat, amit sokkal jobban néz ki a játék, mint valójában mondjuk Xbox One-on ki fog nézni, vagy PS4-en, vagy akár PC-n is még high minőségben, de akkor te azt mondod, hogy az... Hát egyébként tényleg, most, hogy mondod, a Nintendo azért nem szokása átverni a vásárlóit ilyen dolgokkal. És mi a véleményed a NES Miniről egyébként? Ez szintén ki van állítva itt, szintén egy friss hardware. Nem vagy kíváncsi. Stingy, neked van NES Minit? Van, igen, basznac. Mennyit szoktál vele játszani? Egyszer kapcsoltam eddig be. Én is egyébként, az az igazság, végignéztem a játékokat. Csináltunk egy launch partit nálunk a gépnek a tiszteletére, akkor másfél órát be volt kapcsolva, és kb. Ennyi. Tehát... Nekem azt tetszik benne egyébként, hogy ilyen szuper fluid az egész, ilyen nagyon gyorsan megy a menü, nyilván a játékok úgy futnak, ahogy kell, az emuláció 100%-os. Egyébként én erre azt mondanám... Nem igaz, majd elmondod, miért nem. Egyébként én azt mondanám, hogy koncepció szintjén az a konzol szerintem a mai generációnak retrózás szempontjából tökéletes. De nekünk ezek a játékok akkoriban úgymond megvoltak. Értem. Mondtad egyébként itt, hogy nem 100%-os az emuláció. Hát ugye a NES Minivel az van, hogy ugye nem egy NES hardware van benne, és nincsenek cartridge-ok, ez egy emulátor. Ez egy gyakorlatilag egy kis hardware, egy kis ARM alapú hardware van benne, olyan, mintha bármelyik mobiltelefonnak a kaszniát leszednéd és ráraknád. Hát ezt most nagyon nagyjából mondom. Tehát egy nagy sarkítással gyakorlatilag egy Android telefonnak az alaplapja van valahogy félig meddig belerakva. Igen, egy Raspberry Pi-szerűség van benne. Igen. És ezen fut egy szoftveres emulátor, ami egyébként rendkívül jó a maga nemében, tehát a hasonló ilyen alapú emulátorokhoz képest nagyon jó az emulátor. A hangemuláció nem 100%-os. Igen, ezt hallottam én is, tehát itt menet közben igen, eszembe jutott. Ez egy rossz pont szerintem a Nintendónak, mert ha már a Nintendo csinálja magának, akkor csinálja rendesen, és ez nem azért, de a hang ugyanúgy ikonikus a Nintendón, és ezt nem sikerült rendesen. Egyébként a zajgenerátorral van probléma, mert el van rossz benne az LSFR. Egy apró technikai dolog miatt. De amúgy nagyon klasszul működik, és azért ezt ki kell emelnem, hogy bár én azt mondom, hogy vannak ennél hatékonyabb megoldások az emulációra, azért itt mind a 30 játék legálisan licenszelt, és egy nagyon korrekt árért. Persze, van, ha ilyen lehet kapni. Virtuál konzolon nem tudod megvenni annyiért, mint amennyi. Nem. Igen. És ami nagyon jó ebben a hardwareben, hogy gyakorlatilag erre ráhúznak jövő ilyenkor egy Super Nintendo burkot, és ugyanúgy fog vinni 30 darab Super Nintendo-s játékot is, nem? Hát ezt majd meglátjuk, hogy az Nintendo hogy gondolja. A szabadalmakat már bejegyezték. Bizonyos szabadalmakat már bejegyeztek ezzel kapcsolatban. Lehet következtetni, hogy igen, lesz SNES Mini is. Szerintem még október környékén. Hát nagyon szépen köszönjük Balázs, és köszönjük Klárinak és Stingernek. Mackó voltam, és mi voltunk a Gamer 365, ahol próbáltunk egy kis, rövid kerekasztal beszélgetésen összefoglalni egyrészt magát a rendezvényt, másrészt beszélgettünk egy kicsit a retroról, kicsit a jelenlegi játékoknak a kérdéses elemeiről, és hát figyeljetek minket, gamer365.hu, nem tudom, itt vagyok a színpadon, és nem mondtam be 150-szer, hogy gamer365.hu, de figyeljetek az oldalunkat, ugyanis hamarosan egy új motorral és új rendszerrel jelentkezünk. Köszönjük szépen a figyelmet, és visszaadnám a szót a szervezőknek.